mooie muziek van Agneta Valskog. The One Who Loves You Now. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Tja, natuurlijk weer bomvol heerlijke muziek om je oren te verwennen, je trommelvliezen te kietelen. Ja, en dat doen we niet alleen met prachtige muziek, maar ook met leuke onderwerpen. Nou ja, leuke ook wel. Onderwerpen waarvan je denkt, dat is best wel ernstig. We gaan het zo meteen hebben over huisuitzetting bij schulden. Is dat wel zo'n goed idee? Je hoort het zo meteen. Lieke van der Plas is er vandaag ook weer bij. Zij maakt haar nieuwe column. Ze is een jonge ondernemer. Hartstikke leuk om van te horen hoe dat tegenwoordig eraan toe gaat. Zeker als zakelijke blogger of vlogger. Hoor dat straks. En nooit meer twijfelen met de zwangerhap. Waar gaat dat nu weer over? Nou ja, je hoort het zo meteen vanzelf, hier in de late avond. Middernacht, de late avond. It's not the way. Vanessa Williams. Save the best for last. Nou, dat doen we niet. Aan het begin van de show ongeveer, hè. Mutt hoorde je ook met Oh Boy. Trouwens, de muziek is vandaag samengesteld door Anja van Aalst. Staatssecretaris Paul Blokhuis wil dat het aantal huisuitzettingen door schulden teruggebracht wordt tot nul. Daarin is nog een flinke weg te gaan. Een bijdrage van Arend Westdijk van Exact Barendrecht. Hij praat hierover met Katelijne Akkermans, co-auteur van Voorkomen huisuitzettingen. In RTL-televisieprogramma Deurwaarders stelde deurwaarder Kees van Houwelingen uit onze regio dat een huisuitzetting in sommige gevallen de beste oplossing is. Zoals bij een man uit Vlaardingen die in zijn huis met bijbehorend café woont. Het feit ook dat er 25.000 euro openstaat aan huurschuld is ook niet niks. Daarnaast is ook dat je voor deze man de beste oplossing wil zoeken. En de beste oplossing nu is denk ik wel dat we hem gaan ontruimen. Want hier langer blijven zitten, de schuld hoger op laten lopen, terwijl er geen inkomsten tegenover staan, is niet de beste oplossing. Dat hij nu door een hele pittige periode moet om een nieuwe woning te vinden, dat is heel lastig voor hem. Maar ik denk uiteindelijk wel dat de beste oplossing is voor hemzelf. Katelijne Akkermans is onderzoeker en co-auteur van de handreiking Voorkomen huisuitzettingen. Mevrouw Akkermans, deelt u de opvatting van deze deurwaarder? Nee, het is nog maar de vraag of een huisuitzetting ook in een situatie als deze de oplossing is. In de documentaire krijg je goed te zien dat die man niet weet waar hij naartoe moet. Er wordt een beroep gedaan op zijn dochter uiteindelijk. Hij verliest zijn huis, maar ook zijn inkomen. Ja, dat is de eerste stap naar ontwrichting en ontreddering. Dus ik zie hier eigenlijk geen oplossing in. En wat is in een soortgelijke situatie zoals deze, want je kunt natuurlijk niet over deze casus zelf hebben, maar wat is in dit soort situaties een betere oplossing? Wat je dus in vergelijkbare casussen ziet, is dat het gewoon heel verstandig is om eerder een helpende hand uit te steken. Heel actief, de vraag is of de deurwaarder dat moet doen of een andere club, contact te zoeken en gelijk degene om wie het gaat bij de kladden te vatten. En dan wat voor andere clubs heb je dat dan? Nou, dat zou dan kunnen gaan om een wijkondersteuningsteam, het wijkteam, maatschappelijk werk, de schuldhulpverlening. Ja, deze mensen komen gewoon veel te laat in beeld. En ook in deze casus is de huurachterstand fix, een hoog bedrag. Dat wijst erop dat gewoon echt al een aantal maanden dit probleem speelt. Ja. Het had gewoon niet zover moeten komen dat veel actiever, outreachend opgetreden kunnen worden. En welke kansen liggen daar dan voor lokale overheden, zoals de gemeente of misschien het lokale welzijnswerk? Er liggen enorm veel kansen. We zien dat er een aantal dingen gewoon over de hele linie genomen niet goed gaan. Ja. We zien dat heel veel gemeenten de toegang tot schuldhulp niet laagdrempelig genoeg maken. Ja. Daar heeft de ombudsman een hele mooie studie over geschreven, een open deur. Ja. En daaruit blijkt dat ook met name de schuldhulp voor zelfstandig ondernemers, zoals de man in deze casus, dat die schuldhulp slechts toegankelijk is. Ja. Er wordt veel te vaak gezegd, als je zelfstandige bent of een bedrijf hebt, dan kom je niet in aanmerking voor schuldhulp. Of je komt pas in aanmerking als je je bedrijf hebt opgeheven. Ja, hier ligt een wereld aan kansen. Als we eerder in contact komen met deze mensen, eerder onderzoeken of zo'n bedrijf levensvatbaar is en zo niet, eerder de stekker eruit, dan hebben we daar heel veel mee gewonnen. Ja. We zien gewoon nog te vaak dat deze groepen categoraal worden uitgesloten. Dat mag helemaal niet volgens de wet. Dat wordt inderdaad wel ook vaak door gemeenten gesteld. Van als u een bedrijf heeft, dan kunnen we u niet aan dit loket helpen. Is dat dan niet juist wat ze dan zeggen? Nee, de wet gemeentelijke schuldhulpverlening stelt heel nadrukkelijk dat er geen groepen als zodanig mogen worden uitgesloten. Ja. Dus een hele groep ondernemers, dat mag niet. Er moet altijd een individuele afweging plaatsvinden en ook een individuele motivatie. Ja. En je ziet dat er allerlei instrumenten zijn die heel goed toepasbaar zijn ook voor zelfstandigen of mensen met een onderneming. Alleen de deur naar de schuldhulp wordt dan vaak toch niet geopend of op een kiertje. Of er wordt gezegd, dat is een mooi voorbeeld van een website van een gemeente, maar de gebruikelijke instrumenten zijn niet van toepassing. Ja, je kunt wel contact opnemen met ons. Ja, dat is niet heel erg uitnodigend. Dan krijg je niet het idee van ze kunnen me helpen. Terwijl dat dus in de praktijk gewoon wel kan en ook moet. Ligt er niet ook een eigen verantwoordelijkheid bij de mensen zelf? Ja, natuurlijk ligt er een eigen verantwoordelijkheid. En als als je schulden betaalt, heb je natuurlijk gewoon ook de plicht om, ja, om mee te werken aan de aflossing. Maar we gaan een beetje te veel uit van die eigen verantwoordelijkheid. We weten dat het hebben van schulden en geldzorgen enorm veel stress met zich mee kan brengen. Mensen kruipen vaak in hun schuld. Mm-hmm. En dan verwachten wij dat ze ook nog zelf hulp zoeken. Dan zetten wij op een website, u mag bellen. Maar dat werkt gewoon niet. En we weten als we actiever zijn, naar mensen toe gaan, de hand eerder uitsteken en ook laten zien, dit is er aan de hand, dit kunnen we doen. En dit gebeurt er als we niks doen, dat mensen dan veel eerder in beeld komen en het ook mogelijk wordt om die eigen verantwoordelijkheid op te pakken. Maar even terug te komen naar het voorbeeld uit de uitzending. Die man leek wel alsof hij zich helemaal niet realiseerde wat er op het spel stond. En dan vraag je je af, ja, is hem dat in een eerdere fase niet duidelijk gemaakt? Wie heeft precies al een handnaam uitgestoken? Ja, misschien kwam dat niet binnen. Dank u wel voor uw toelichting, ja. Catalijne Akkermans, co-auteur onder andere van de handreikingen voorkomen huisuitzettingen. Graag gedaan. Je vous regarde tendrement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer. Imaginez un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent. Je pense à vous, madame. Souvent, je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Souvent, je pense à vous, madame. Une vieille solitude. Viendrez-vous du nord ou du sud pour devenir mon habitude? Vous serez mon premier été, ma rose et ma source cachée. Laissez-moi donc imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent. Je pense à vous, madame. Souvent, je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, je vous prendrai la main. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue? Since the hour I met you, flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why the world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same old story through all eternity. Antieke, vind je dit? Och, uit 1967 alweer. Petula Clark, This Is My Song. En de Claude Barzotti met Madame. In het ogenblik de wekelijkse column van Lieke van der Plas. Ja, maar eerst nog even Bebe Rexha en Florida Georgia Line. Samen in Meant to Be. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you made up. Boy, make me believe. Whoa, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride? Ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me. See where this thing goes. So come on, ride with me. want. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Sing it, baby. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Let's go. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. Yeah. If it's meant to be. Meant to be. It'll be. Leef met lef. Een column van Lieke van der Plas. Mijn bedrijfsnaam is Lef Media en de naam van mijn column is Leef met lef. Ik vind het leuk om in deze column uit te leggen waar de keuze voor lef vandaan komt. Toen ik mij wilde inschrijven bij de Kamer van Koophandel, had ik uiteraard een bedrijfsnaam nodig. Ik heb heel lang gebrainstormd over de juiste naam, maar met alle opties die ik had opgeschreven, voelde ik het niet. Het was mijn vader die zei, Liek, is lef niet iets? En meteen wist ik het. Ja, dat is het. Ooit kwam ik een quote tegen van Loesje. Het meervoud van lef is leven. En dat vond ik zo'n mooie quote die zo goed bij mij past, dat ik meteen bij lef dacht, dit is het. Het hebben van lef typeert mij heel erg. Er zijn tal van voorbeelden te noemen van situaties waarin ik lef getoond heb en daardoor mijn doelen heb bereikt of heb gekregen wat ik wilde. Ik ben gaan zakelijk vloggen omdat ik graag wilde presenteren. En mijn passie voor presenteren heb ik al vanaf jongs af aan. Zo vond ik het onwijs leuk om vroeger mijn spreekbeurt te houden. En als ik was geweest, dan wilde ik het liefst gelijk weer. Daarnaast heb ik vroeger altijd veel gezongen en trad ik regelmatig op. Ik vond het heerlijk om op het podium te staan en me daar helemaal uit te leven. Ik denk dat dat er ook voor gezorgd heeft dat ik mij niet zo snel ergens voor schaam, dat ik durf om mezelf te laten zien en dus dat ik lef heb. Toen ik net klaar was met de HAVO was ik 17 jaar. Ik wist niet zo goed wat ik wilde gaan studeren en toen besloot ik om een jaar weg te gaan naar het buitenland. De keuze waarheen was snel gemaakt, Spanje, om deze mooie nieuwe taal te leren. Dus ik pakte mijn koffer, ik zei mijn ouders, vriendinnen en vriendje gedag en ik ging alleen naar Malaga om het avontuur aan te gaan. Dat noem ik lef hebben. Dat brengt mij ook meteen op een ander voorbeeld. Ik studeerde 2 jaar geleden voor mijn minor in Sevilla. Ik sprak inmiddels vloeiend Spaans en ik was wel eens in Sevilla geweest toen ik nog in Malaga studeerde. En ik was zo onder de indruk van deze stad dat toen ik de kans kreeg om naar Sevilla te gaan, ik deze meteen heb gepakt. In Sevilla moest ik mijn afstudeerstage regelen. Ik wilde het liefst in Spanje blijven, maar 1 ding trok me terug naar Nederland. Rotterdam. En ik wilde heel graag stage lopen bij de Euromast, het icoon van de stad. Ik solliciteerde, maar werd binnen 10 minuten vriendelijk bedankt door de stagiaire personeelszaken. Ik dacht dat veel mensen aannemen dat het dan maar zo is, maar ik liet het daar niet bij zitten. Via via ben ik achter de contactgegevens gekomen van de directrice en heb ik met haar contact opgenomen. Ik werd dezelfde dag nog gebeld door de marketingmanager. En wat denk je? Ik werd aangenomen. Naast deze 2 situaties zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Zo ook het opstarten van je eigen bedrijf op je 22e in een nog een unieke markt. Ik ben de eerste zakelijk vlogger van Nederland. Toen ik hiermee begon had ik geen idee of het een succes zou worden. Maar ik zou mezelf niet zijn als ik het niet gewoon zou proberen. Nooit gedacht dat dit zou uitgroeien tot zelfs een eigen column op de radio. Het meervoud van lef is leven. Vergeet dat nooit. Samen ver gebracht. We zwoegden jaren dag en nacht. We vonden wat we hadden nooit genoeg. Waar we naar verlangden was altijd weer naar meer. We hadden haast, we draafden door. We wisten soms niet eens waarvoor. Ons einddoel kwam geen meter dichterbij. Wat we samen hadden, is nu niet meer genoeg. Ik mis die tijd van toen. Slapen in een tent, tevreden. bereikt alsmaar hoger naar de top. Alles is op afstand, veel mooier dan dichtbij. Ik sta alleen op het perron, jouw trein gaat naar een nieuw station. Ik zoek het spoor terug waar het begon. Liefste, kom weer terug naar die tijd van toen. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. was even heel vochtig hier in de late avond met Wet, Wet, Wet. Love is all around. Tja, een nummer dat in de jaren 60 ook uitkwam en veel succes kende. Maar voor wie was dat ook alweer? Even opzoeken, denk ik. Willeke Alberti hoorde je ervoor met Ik mis de tijd van toen. We gaan het zo meteen hebben over de, ja, de zwangerhap-app. Ja, zo, wat is dat nu weer? Je hoort dat zo meteen na Linda Ronstadt met Long, Long Time. Dit voor Linda Ronstadt was You're No Good. Weet je dat nog? Ja, dat is lang geleden. Maar deze was ook niet voor de poes. Long, long time. Hier in de late avond. Wil je nooit meer twijfelen als je zwanger bent en wat je kan en mag eten? Er is een zwangerhap-app. Ja, je hoort er meer over in een gesprek met Mariska de Vries. Bij veel zwangere vrouwen leeft de vraag, wat kan ik nou wel en wat kan ik nou niet eten tijdens mijn zwangerschap? Daarom heeft het Voedingscentrum een nieuwe gratis app ontwikkeld en die heet Zwangerhap. Ik ga daarover praten met mevrouw Lolkje de Vries. Zij is woordvoerder en redacteur sociale media van het Voedingscentrum. Mevrouw de Vries, wat kan de app eigenlijk allemaal? Ja, de app kan een aantal dingen. De belangrijkste hoofdmoot is dat je als zwangere vrouw, maar ook als partner of familielid, wanneer je twijfelt over een product, kan je dat product heel gemakkelijk opzoeken in de app. En dan krijg je eigenlijk meteen de informatie of het product wel of niet, of je beter wel of niet kunt eten, of dat het misschien een twijfelgeval is. En dan krijg je ook meteen opties te zien. Maar als je het wel kunt eten, nou ja, dan is er in principe niks aan de hand. Dan krijg je een groen vinkje. Als het een twijfelgeval is, ja, dan wordt je uitgelegd waarom dat zo is. En op wat voor manier je eventueel het product wel zou kunnen eten. En als je het niet kunt eten, dan dragen we een aantal alternatieven aan. Zodat je ook, hè, mocht je bijvoorbeeld in de supermarkt staan of ik noem maar wat, ook meteen inspiratie op kan doen om iets anders uit te kiezen. En dan is het ook minder erg dat je dat ene product niet mag eten, want er zijn natuurlijk een heleboel alternatieven op zo'n moment. Dat is natuurlijk heel prettig. Ja. Wat mag je als zwangere vrouw niet eten? Ik weet in ieder geval rauw vlees niet, rauw melkse kaas niet. Wat zijn er nog meer dingen? Ja, het gaat inderdaad met name om rauw vlees en rauw vis ook. Ja, daar kunnen bacteriën in zitten die een voedselinfectie kunnen veroorzaken. En dat is met name gewoon heel erg gevaarlijk natuurlijk voor een ongeboren kindje. Ja, verder zijn er ook schadelijke stoffen zoals bijvoorbeeld alcohol. Raden we af om dat te nemen tijdens zwangerschap. Maar bijvoorbeeld ook in bepaalde soorten vis, in roofvissen, kunnen metalen zoals kwik en gifstoffen zitten. Dus die kan je beter niet eten. En daarnaast zijn er ook planten en kruiden die eventueel in grote hoeveelheden ook schadelijk zouden kunnen zijn voor je baby. Ja, in de praktijk gaat het om een hele reeks producten die je dus in de app kan opzoeken. En dan kan je dus kijken of je het wel of beter niet kunt eten. Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld tonijn. Tonijn is een vis die je wordt afgeraden om te eten als je zwanger bent. En die kan schadelijke stoffen bevatten. En de app raadt je dan aan om bijvoorbeeld te kiezen voor pangasiusfilet of voor kabeljauw. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor ei. Ei kan je in de meeste varianten gewoon eten. Maar het is geen aanrader om voor een zacht gekookt ei te gaan. En dan word je dus aangeraden om het ei lang genoeg te koken, zodat alles gestold is en het wel veilig is om te eten. Nou, fantastisch. Je hoeft bijna zelf niet meer na te denken. Nee. Nee. Je hebt ook allerlei zwangerschapskwaaltjes bij veel vrouwen. Zijn daar ook nog tips voor? Ja, inderdaad. Want we wilden ook een aantal extra dingen natuurlijk graag in de app verwerken. En één daarvan is dus dat je inderdaad kan zien of wat je kan doen tegen zwangerschapskwaaltjes. Ja, voorbeeld is bijvoorbeeld brandend maagzuur. Daar hebben veel zwangere vrouwen last van. En dan kan je dus lezen wat je dan kan doen. Dat is bijvoorbeeld dat je zoveel mogelijk rechtop eet. Dat kan verlichting geven. Maar bijvoorbeeld ook zwangerschapsmisselijkheid, natuurlijk een veel voorkomende kwaal. En dan raad app je aan om, mocht je overgegeven hebben of misselijk zijn geweest, om dan wel kleine hoeveelheden te eten. En ook gedurende de dag voor kleine hoeveelheden te kiezen, zodat je het meer verspreidt. En dan heb je minder, als het goed is, heb je dan minder last van die zwangerschapsmisselijkheid. Nou, fantastisch. Niemand hoeft meer een nazwangerschap te hebben. Het komt helemaal goed. Nee. Nou goed, in ieder geval op. Het zou fijn zijn als we daar een bij kunnen dragen, want dat is natuurlijk. Dat is de bedoeling. In ieder geval op voedingsgebied. De app is gratis, begreep ik. Waar kunnen mensen hem vinden? De app is te downloaden. Je kunt het vinden in de App Store of in de Play Store. Daar staat hij gewoon in en is hij voor iedereen beschikbaar. Zwangerhap heet hij. Dus geen zwangerschap, maar de S en de C eruit en dan heb je Zwangerhap. Voor alle zwangere vrouwen die willen weten wat ze wel en niet kunnen eten. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie. En ik hoop dat het veel zwangere dames zal helpen deze tijd door te komen. Ik sprak met mevrouw Lolkje de Vries. Zij is woordvoerder en redacteur sociale media van het Voedingscentrum. Dank u wel. Graag gedaan. In my heart, my love. Reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Lazy bones, oh. Sleeping in the sun, oh. How you gonna get your day's work done? Never get your day's work done, sleeping in the noonday sun. Lazy bones, sleeping in the shade. How you gonna get your cornmeal made? Never get your cornmeal made, sleeping in the evening shade. When taters need spraying, I bet you keep praying the slugs fall off of the vine. And when you go fishing, I bet you keep wishing the fish won't nip at your line. Lazy bones, loafing all the day, how you gonna make a dime that way? Never make a dime that way. King. Lazy Bone. Zo heet het. Sleeping in the beroemd werd hij met Everyone's Gone to the Moon. Lang geleden alweer. Hey, dankjewel voor je aandacht, want we zijn alweer aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Maandagavond zit hier Harry Kuipers met een nieuwe aflevering van de show. Dus blijf luisteren naar jouw lokale omroep. En check onze website www.delateavond.nl. Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je alle informatie over onze show die jij iedere werkdag kunt beluisteren. Tot besluit van de show Adi Moes en Adi Moes. Mooie nacht.